Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Trójka otwiera się dla słuchaczy. Przez cały dzień będzie można zwiedzać naszą siedzibę i rozmawiać z dziennikarzami. MON składa zawiadomienie do prokuratury na posłów Platformy Obywatelskiej. Polka z szansą na wygraną w Kijowie, wieczorem finał Eurowizji. To już za godzinę. Drzwi Trójki otworzą się dla naszych słuchaczy. Od 10 do 18 będzie można zwiedzić nasz budynek przy Myśliwieckiej, w którym mieści się program Trzeci. Gości będą prowadzać m.in. dziennikarze muzyczni Piotr Metz i Piotr Selmach. Ja będę od 17 do 19 przy Myśliwieckiej 357. Będę też oprowadzał od chyba 12 do 14 albo trochę później, ale na pewno przed audycją, także damy radę. Zaraz po Stelmie od 19 do 22 będę prowadził listę osobistą i będzie gość specjalny, młody polski jazzman Kuba Więcek, który w Studiu Osieckiej zagra koncert od 21. Na gości czeka wiele atrakcji i niespodzianek, zapowiada dyrektor programu Trzeciego Adam Chlebowicz. Nie będę zdradzał tych wszystkich atrakcji, które się pojawią, bo to niech będzie trochę dla Państwa niespodzianką. Część jest związanych właśnie z tą rocznicą Radia 55-leciem, część z bieżącym programem, z ludźmi, którzy tutaj są takimi filarami, ostojami Trójki, więc na pewno każdy coś ciekawego dla siebie tutaj zastanie. Przy Myśliwieckiej będą czekali na słuchaczy m.in. Marek Niedźwiecki, Wojciech Mann, Michał Olszański, Artur Andrus i Agnieszka Szydłowska. Agencja Moody's pozostawiła rating Polski na poziomie A2, jednocześnie podniosła perspektywę z negatywnej do stabilnej. W ocenie agencji ryzyka fiskalne oraz inwestycyjne, a także niepewność polityczna w Polsce zmalały. Zdaniem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów, decyzja agencji Moody's jest racjonalna. Mateusz Morawiecki podkreślił, że ryzyka, które agencja dostrzegała rok temu, obniżając perspektywę, nie zmaterializowały się, wręcz przeciwnie. Cieszy też fakt, że opinia agencji opiera się na rzeczowej analizie danych i odnosi się do faktycznego stanu tak gospodarki, jak i finansów publicznych, stwierdził wicepremier Morawiecki. Minister Obrony Narodowej poinformował prokuraturę o złożeniu fałszywego zawiadomienia o przestępstwie przez posłów Platformy Obywatelskiej. Chodzi o zawiadomienie, jakie złożyli posłowie PO w sprawie dokumentów dotyczących przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla armii. Według polityków opozycji wgląd do dokumentów dotyczących przetargu miały osoby do tego nieuprawnione. Ówczesny przewodniczący podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej Wacław Berczyński, jego zastępca Kazimierz Nowaczyk i były rzecznik resortu obrony Bartłomiej Misiewicz. Wieczorem w stolicy Ukrainy finał konkursu piosenki Eurowizji wystąpi m.in. reprezentantka Polski. O szczegółach z Kijowa Paweł Puszko. W finale 62. konkursu wystąpi 26 artystów. Polka Kasia Moś na scenę wyjdzie jako druga w kolejności po wykonawcy z Izraela i przed zespołem Navi z Białorusi. Reprezentantka Polski zaśpiewa piosenkę pod tytułem Flashlight. Większość wykonawców na Eurowizji pochodzi z Europy, ale są też wyjątki. Na przykład piosenkarz o pseudonimie Izaja z dalekiej Australii. W konkursie wystąpi też reprezentant gospodarzy, piosenkarz O. Torwald. Artyści wystąpią na specjalnie podświetlonej scenie o powierzchni 365 metrów kwadratowych. Ukraińska stolica gości Eurowizję już po raz drugi. Poprzedni konkurs miał tu miejsce w 2005 roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W studiu jest już Adam Malecki i czas na sport. Walka o mistrzostwo i utrzymanie. Oto krajobraz piłkarskiej ekstraklasy przed najważniejszymi bitwami. W dzisiejszych meczach 33. kolejki o 15.30 w grupie mistrzowskiej lider Jagiellonia Białystok zagra z Wisłą Kraków. Pozostałe dwa mecze zostaną rozegrane w grupie spadkowej. O 18.00 przedostatni Śląsk Wrocław podejmie zamykający tabelę Ruch Chorzów. O 20.30 starcie Wisły Płock z Krakowią. Przypomnę, że wczoraj w meczach drużyn walczących o utrzymanie Arka Gdynia pokonała 1-0 Górnika Łęczna, a Zagłębie Lubin 3-1 wygrała z Piastem Gliwice. W Anglii za to mistrzem Premier League została Chelsea Londyn. Pokonała 1-0 West Brom i zainkasowała 6. tytuł w historii klubu. O glorię i chwałę walczą także w koszykarskiej lidze NBA. Fantastyczny wyczyn Washington Wizards, którzy wyczarowali zwycięstwo z Boston Celtics w ostatnich sekundach. Wygrali 92-91, wyrównali stan serii na 3-3 i o wszystkim zadecyduje poniedziałkowy mecz w Bostonie. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny z Marcinem Gortatem w roli głównej. W Warszawie na Stadionie Narodowym emocje żużlowe i zawody cyklu Grand Prix. To druga runda indywidualnych mistrzostw świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Szwed Lindgren przed Słowakiem Waculikiem, a trzecie miejsce zajmuje Patryk Dudek. Oprócz zielonogórzanina w dzisiejszych zawodach wystartuje jeszcze 4 Polaków. Początek zawodów o 19, a kolejny sport w Trójce o 17. Informacje przekaże Państwu Krzysztof Łoniewski. Więcej chmur dziś na zachodzie i na południu. Tam miejscami przelotny deszcz oraz burze. W innych regionach pogodniej, bez opadów. Na termometrach przeważnie od 16 do 20 stopni, tylko na zachodzie do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za 49-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z Android TV i technologią Ambilight zapłacisz jedynie 2999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento. Krótko mówiąc, idealny partner dla Twojej firmy. Jest Talento w wersji furgon i jest Talento w wersji kombi. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Talento. Już od 71 500 zł netto. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński i Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemirani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu Nowoczesna. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości i poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Poseł Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łapiński, rzecznik Andrzeja Dudy. Gratulujemy. Dzień dobry. Dziękuję. Debiut w tym programie. Mam dokładnie nadzieję, że będzie... O, jeszcze Piotr Apel. Piotr Apel. No dobrze, ale chyba gratulować mogę, prawda? Drobne upomnienie tak... się o siebie. Zrobił pan duże oczy, więc od razu wiedziałam, że trzeba jeszcze przedstawić kogoś. Się schowałam tutaj naprzeciwko mikrofonu. No właśnie, ale tak mi zaobserwował nowy rzecznik, żeby rzeczywiście mogłam zapomnieć, ale już wszystko jest w porządku. Na początek, ponieważ ja lubię to, na początku wiadomości gospodarcze przekazywać, to trzeba powiedzieć, że agencja Moody's poprawiła prognozę ratingu Polski. Kto tu tak puka? Ktoś puka w mikrofon. Nie wolno tak. Prognozę ratingu Polski na poziomie A2 z negatywnego na stabilny. Także sprawy wyglądają nieźle. Nie wiem, czy państwo chcą coś powiedzieć w tej sprawie. Oczywiście. Skomentujmy to, pani redaktor. Dziękuję za to, że pani rozpoczęła od tej informacji, bo... Świeża jest. A nie od Karakali. Jest świeżutka informacja, bardzo ważna. Ja oczekuję, że koleżanka i koledzy z opozycji przeproszą teraz Prawo i Sprawiedliwość za to wszystko, co w ciągu ostatnich kilku miesięcy mówili na temat sytuacji gospodarczej, bo w tym raporcie, który przedstawił Moody's, trzy rzeczy były. No ale panie pośle, naprawdę, nie bądźcie szaloną opozycją. Przeproście Polaków za to, co robiliście. Mówiliście, że jest zła sytuacja gospodarcza. Nagle się okazuje, że zmieniona jest perspektywa przez jedną z największych agencji ratingowych na świecie. Mowa jest w raporcie o tym, że wzrastają inwestycje, wzrasta eksport i wzrasta popyt wewnętrzny. To oznacza, że sytuacja jest dobra. Obywatele się powinni cieszyć, bo jest dobry rząd. My to mówiliśmy już od wielu miesięcy. Musieliśmy się bronić. Te raporty agencji ratingowych kulturowych to jest coś takiego, taki płaszcz ochronny dla nas. Gdyby było odwrotnie, a tak było przecież, to państwo byście nas tu rozjechali. Dzisiaj przepraszajcie za to, co mówiliście. Matko, a od razu trzeba przepraszać? Ja wiem, że przed debatami trzeba to przepraszać. Dobrze, można państwo... powiedzieć, ale pani redaktor, jedna rzecz. Tam w raporcie jest napisane, że eksperci agencji Moody's pomylili się, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce. No to jeżeli nie przepraszajcie, to przynajmniej powiedzcie, że się pomyliliście. Czy pan będzie przepraszał, czy może agencja Moody's będzie przepraszać? Może agencja, ale powiem najkrócej. No właśnie, przy okazji Platforma, żeby debatować z Prawem i Sprawiedliwością, powinna przeprosić. Tak, no to jest jakiś modny zwrot ostatnio w Prawie Sprawiedliwości. Rozumiem, że suweren też powinien przeprosić za to, że zażądał referendum edukacyjnego, bo przecież nikt by się nie spodziewał, że takie oczekiwania będzie suweren miał, mimo zapowiedzi PiS-u, że wszelkie referenda będą realizowane w kampanii wyborczej. Otóż jeśli chodzi o gospodarkę, będziemy ewentualnie chwalić PiS za zarządzanie gospodarką wtedy, kiedy wzrosną z powrotem inwestycje, kiedy się okaże, że rolnicy rzeczywiście otrzymają dopłaty w odpowiednich terminach, bo dzisiaj te terminy są straszliwie zagrożone przez bałagan w Agencji Restrukturyzacji. Będziemy chwalić, bo tego przecież nie będziemy unikać, jeśli będzie za co chwalić wtedy, kiedy sytuacja będzie stabilna, a nie będzie chwilową poprawą koniunktury, bo na razie mamy tylko Agencja Moody's przewiduje utrzymanie siły polskiej gospodarki i dalszy solidny wzrost. Także będą państwo mogli wrócić. Będziemy mogli utrzymać i wprowadzić na pierwsze dziecko, jeśli się rzeczywiście ten trend w gospodarce utrzyma. To jest niesamowite. Pan się nie cieszy po prostu, że jest dobry raport. Nie, ja się nie cieszę z raportu, ja się cieszę z taki miły. Ja się cieszę z polskiej gospodarki. Co się dzieje? Ten sukces z powodu tej agencji to tylko stabilna. Można? Proszę. Ja chcę wyrazić Jarosław radość. Jarosław Kalinowski. Ja chcę wyrazić radość z tego, że agencja podtrzymała rating Polski. To znaczy, że jest szansa na to, żeby ten wzrost gospodarczy też przewidywany przez Komisję Europejską na poziomie 3,5, a nie 3,2 może być osiągnięty. I byłbym w pełni szczęśliwy, gdyby z jednej strony nie to, że rzeczywiście kuleją inwestycje i informacje zawarte w ministerstwie, znaczy w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Finansów. Mam to ze sobą, żeby ktoś mi nie kwestionował. Zadłużenie, dług publiczny wzrósł w ubiegłym roku o 94 miliardy złotych. To jest tyle, ile przez 10 lat Gierek zadłużył Polskę. Przez 10 lat, a tutaj przez jeden rok dług publiczny wzrósł. No dobrze, a dlaczego... Proszę pana, ale Modys mówi o długu publicznym. Dobrze, dobrze. Mówi, że otrzymamy tylko jeżeli... Jeżeli pan minister uważa, że dwukrotne przyspieszenie tej dynamiki przyrostu długu to jest porządna sprawa i tu nic nie szkodzi, no to ja życzę panu tego dobrego humoru. Natomiast problem polega na tym, że pańskie dzieci, już nie mówię o pańskich, ale generalnie następne pokolenie te długi będzie musiało spłacać. I wniosek jest taki, że w znacznej mierze ten wzrost gospodarczy jest napędzany wzrostem długu publicznego, a to źle rokuje dla następnych pokoleń. To ja jeszcze tylko zacytuję agencję i bardzo proszę, żeby państwo nie mówili jednocześnie. Dzisiaj jest dzień otwarty i co prawda mikrofon jest otwarty cały czas dla każdego z państwa, ale nie trzeba bez przerwy z tego korzystać, tylko jakoś, żeby tutaj porządek zachować, apeluję. Amerykańska agencja stwierdza, że mimo obaw po wyborach 2015 roku klimat dla inwestycji się nie pogorszył. Barbara Dolniak. Ale i nie poprawił. Z każdego drobiazgu, który jest pozytywny, należy się cieszyć. Ale tak się zastanawiam, dobrze, że pani redaktor zaczęła od tej kwestii, bo gdyby zaczęła od resortu, który reprezentuje pan minister, to byłby problem. To byłby szalony problem. Ja w zasadzie to jest taki mały prezencik dla pana na początek tej rozmowy, chyba z okazji Dni Otwartych Radia, bo pan minister reprezentuje to ministerstwo, gdzie sukcesów nie ma żadnych. Bo jak nazwać to, co państwo robicie, ustawami kadrowymi, bo żadnych reform dotyczących ministerstw wymiaru sprawiedliwości nie ma. A ostatnie przykłady pokazują, że to, że ciągle mówimy jako opozycja, niezależność sądów, niezawisłość sędziów, to podstawa... Przypominam, rozmawiamy o gospodarce. Zgadza to był się. Przykład, jak polityk potrafi, ale, dobrze wyszkolony, zmienić temat. Ale pani redaktor, ja na samym początku powiedziałam, cieszmy się z każdego drobiazgu, który jest pozytywny. To pozwól mi cieszyć z drobiazgu Piotrowi Apelowi. To mały prezencik dla pana ministra, bo inaczej musiałby się czerwienić, chociaż tego nie widać w radiu, jeżeli chodzi o swoje ministerstwo. Proszę państwa... Ja jestem zaskoczony tym, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się z tego ratingu, dlatego że to jest rating, który był przez 8 ostatnich lat, cytując klasyka, i to jest rating, który był krytykowany przez Prawo i Sprawiedliwość i zresztą słusznie za rządów Platformy Obywatelskiej. Znaczy, dorównanie do rządów, które były tak krytykowane, to nie jest powód do radości. Powinniśmy się dążyć do tego, żeby rating nie był stabilny, ale żeby był dynamiczny. Naprawdę Polacy i Polki i Polacy zasługują na to, żeby ich państwo rosło, żeby nasze państwo nie było stabilne, ale było dynamicznie rozwijające się. I to jest według tej, za którą pan każe przepraszać, według tej agencji jest po prostu stabilne, a nie jest zmieniła rozwijające się perspektywa. Będzie stabilne. Zmieniła się perspektywa. Bo zaczęła te wybory i wygrała Kukiz 15, to wtedy będzie się rozwijać. Krzysztof Łapiński, i jeszcze raz powtarzam, no nie wiedziałam, że dzisiaj akurat bym musiała tyle razy powtarzać, żebyśmy mówili niejednocześnie. Ale ja w tej chwili dopiero pierwszy raz zabiłam głos, więc nikomu przerywałem. Ratingi ratingami, one się zmieniały, raz są lepsze, raz gorsze. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że realna sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra, bo agencjom się zdarzało czasami mylić, prognozować błędnie, natomiast my możemy patrzeć na to, jak w gospodarce jest realnie. A mamy w tej chwili najmniejsze bezrobocie od ponad 27 lat. Program 500+ doprowadził do tego, że to są też dane, ale już Głównego Urzędu Statystycznego, że ubóstwo wśród dzieci skrajne zmniejszyło się o 94%. Mamy napływ inwestycji, bo nawet nasi przedsiębiorcy inwestują za granicą i to prężnie. Prezydent, z mojego podwórka powiem, że prezydent ostatnio wrócił z wizyty w Etiopii, gdzie bardzo prężnie na przykład inwestują polskie firmy Ursus, a mówimy o Etiopii, o kraju, o rynku 100-milionowym. Więc ja się cieszę przede wszystkim z takich realnych, faktycznych, dobrze, bardzo się cieszę i to też prezydent podkreślał, ale to jest tak, że my kontynuujemy czy wspieramy ten program Go Africa. Nie jest tak, że przeszedł Prawo i Sprawiedliwość i wywróciło wszystkie projekty, dlatego że robi opozycja. Jeśli coś państwo zaczęliście, to my to kontynuujemy, wspieramy, i ta wizyta prezydenta do Chin się też wpisywała. Poprzednie władze. Nie, no i oczywiście i to jest najważniejsze, bo tak jak mówię, ratingi mogą się mylić, mogą być raz lepsze, raz gorsze. Natomiast patrzmy na takie realne, faktyczne, czy na liczby, czy na to, co Polacy mówią. A Polacy mówią, że naprawdę w ostatnich 18 miesiącach jest więcej pracy i ta praca jest lepiej płatna. I program 500+, wiele rzeczy, które poprawiły ich sytuację ekonomiczną. A to do pana, korzystając z pana obecności, pytanie dodatkowe, to kiedy, już wiadomo mniej więcej, kiedy prezydent Macron może przyjechać do Polski? Wczoraj odbyła się rozmowa panów prezydentów. To takie rozmowie nie ustala się terminu. To dopiero będzie działanie polskiej dyplomacji, ale pan prezydent Andrzej Duda zaprosił prezydenta Francji. Zaproszenie zostało przyjęte. No teraz kwestia tego, żeby ustalić szczegóły. Wiadomo, że rozmowa nie służyła temu, żeby ustalić szczegóły. Ale było miło chociaż po wypowiedziach pana prezydenta elekta w czasie kampanii? Na tyle miło, że panowie stwierdzili, że nawet warto, żeby podczas takiej wizyty był czas na spotkanie z rodzinami. Także naprawdę bardzo dobra rozmowa i przede wszystkim bardzo ważna, bo to nie chodzi o to, zawsze my tak pytamy, czy było miło, czy nie było miło. Było miło, ale przede wszystkim podjęto też już pewne... Dlatego pytamy, czy było miło, że było niemiło w pewnych momentach w kampanii. Podjęto też już takie pewne ustalenia, no to ustalenie o zaproszeniu pana prezydenta oraz takie ustalenie, że najbliższy szczyt Trójkąta Weimarskiego zostanie zorganizowany właśnie przez prezydenta Macrona. A najbliższe takie spotkanie, do takiego spotkania będzie okazja już za chwilę, za 2 tygodnie w Brukseli podczas szczytu NATO. Także wbrew temu, co tutaj niektórzy wieszczyli, że te relacje są złe, czy mogą się pogorszyć, ta rozmowa daje szansę na nowe otwarcie w relacjach polsko-francuskich. Pan Rafał Grobiński mówi, że to jest ważna wiadomość. Dlaczego ważna wiadomość, że będzie spotkanie Trójkąta Weimarskiego? No bo to jest niezwykle istotny trójkąt polityczny, który po prostu przez Prawo i Sprawiedliwość został, jak powiem, zarzucony, jeśli chodzi o jego utrzymywanie jako pewnego instrumentu oddziaływania na to, co się dzieje w Europie, w Unii Europejskiej. I dlatego, ponieważ nie było takiego spotkania dotąd, takie spotkania organizował w zasadzie tylko przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych na poziomie Komisji Trzech Parlamentów, Grzegorz Schetyna, więc jeśli rzeczywiście przywódcy Polski, Francji i Niemiec spotkają się wreszcie w tym formacie zarządów obecnej ekipy, no to, to będzie oczywiście powrót do, na dobrą ścieżkę uprawiania polityki. Mam nadzieję, że tak będzie. Były takie próby reaktywowania... Chociaż po Karakalach nie wiem, czy to będzie takie proste. Były próby reaktywowania aktywności Trójkąta Weimarskiego, ale właśnie strona francuska nie wykazywała entuzjazmu. A teraz porozmawiamy o komisji Weimarski jest aktywny może. No nie tak aktywny, jak był wcześniej. No, ale na pewno nie jest tak, że trzeba go reaktywować, jak niektórzy mówią, jak pani wspomniała. Raczej trzeba reaktywować. No, raczej. Troszkę trzeba witaminek dostarczyć. No dobrze. Witaminek dostarczymy. Suplementów diety, dobrze. Czy czegoś tam. Teraz komisja weryfikacyjna. Jest jej przewodniczący, wiceminister Patryk Jaki. Są też kandydaci do tejże komisji do spraw reprywatyzacji w Warszawie. To jest komisja, jak pewnie słuchacze pamiętają. Wszystkie kluby mają mieć swoich przedstawicieli, pomimo, że na przykład Platforma uważa, że to jest, nie wiem, zresztą chyba nie tylko Platforma, że to nie jest do końca twór konstytucyjny. Czy będzie, proszę państwa, zgoda co do składu? Jak państwo myślą? Jarosław Kalinowski. No i powiedzieć, rozmawiałem w zeszłym tygodniu, znaczy kilka dni temu z prezesem Kosiniakiem. Ja rozmawiałam wczoraj. A on mi mówił, że nie jest pewne, że wszystkie kluby będą miały reprezentację. Ma to się wyjaśnić w najbliższych dniach, także zobaczymy. Trudno tutaj gdybać. Natomiast... No, odnośnie rozmowy przedstawicieli ważnych klubów z marszałkiem Terleckim. Natomiast pozostaje i pozostanie i będzie się cieniem kładł na pracy komisji weryfikacyjnej problem mieszania uprawnień i porządków prawnych, administracyjnego z sądowniczym. Ja nie jestem w tej dziedzinie ekspertem i chciałbym poznać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, no ale mówienie dzisiaj o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza po występach pana sędziego Morawskiego, no to jest po prostu żenujące i kompromitujące. No dobrze, zaraz przejdziemy. Natomiast do samej istoty komisji weryfikacyjnej. No, już mówiliśmy na ten temat. Niestety brak ustawy reprywatyzacyjnej, możliwość tego sądowego dochodzenia tych swoich roszczeń, no, stworzył lukę i znalazło się wielu chętnych, żeby szybko i olbrzymie pieniądze zarobić. Nie tylko w Warszawie zresztą, ale przede wszystkim w Warszawie. Komisja weryfikacyjna jest pomysłem obecnej większości, żeby sprawę nie tylko wyjaśnić, ale tych, którzy no, trochę krzywdy naprawić przy okazji też, ale tych przede wszystkim tych, którzy zdecydowali się na ten nieuczciwy zarobek, żeby postawić przed sądem. Ja tak to widzę, te działania, aresztowania ostatnie. No tylko, że z drugiej strony mam wrażenie, że ta komisja weryfikacyjna jest takim strzelaniem z nagonką albo z podrzucaniem tych bażantów do góry i tam stoi myśliwy i od razu strzela. Ja nie wiem, czy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz ma na sobie jakąś winę mniejszą czy większą, która kwalifikuje się do tego, żeby ją przed sądem postawić. No ale jest to polowanie z nagonką, z podrzucaniem do góry, żeby sobie myśliwi postrzelali, a wyrok to już tam sprawa nieistotna. Minister Wójcik, jeżeli, że tak powiem, ruszyły z kopyta organa ścigania odpowiednie służby i zajmują się zatrzymaniami i próbują, no, że tak powiem, wyegzekwować sprawiedliwość, to może nie jest tak bardzo potrzebna ta komisja? Jest potrzebna komisja weryfikacyjna, ponieważ ona ma inne uprawnienia niż ma prokuratura. Natomiast my wielokrotnie mówiliśmy o tym, że zresztą w ustawie jest napisane, że prokuratura i komisja będą współpracowały ze sobą w określony sposób. Natomiast proszę zwrócić uwagę, Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj realizuje ideę sprawiedliwości. Ci ludzie, którzy zostali wyrzuceni, którzy przeszli no, dramatyczne chwile często. Niedługo wiem, że się książka jakaś pojawi na ten temat. Warto chyba będzie poczytać to, co się działo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pytanie, dlaczego tego nie zrobiono przez wiele ostatnich lat? Dlaczego nie powstało takie ciało? No, dzisiaj jest atak na Prawo i Sprawiedliwość, ale proszę zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o prokuraturę, ponad 40 śledztw, które jest prowadzone w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu. Tam powstał specjalny zespół śledczych. Opozycja atakowała ustawę Prawo o prokuraturze. To ta ustawa dała taką możliwość, żeby takie zespoły powstawały. Najlepszych prokuratorów. Ponad 40 lat. Komisji, a jeszcze jedna rzecz. W Warszawie ponad 130 postępowań. Do czego ona ma doprowadzić? Ponad 130 postępowań. No przecież panie bardzo ministrze. Różne są decyzje. Trzeba będzie sprawdzić te decyzje, które były wydawane. Albo to będzie utrzymana będzie taka decyzja, albo będzie zwrot do danego organu, albo będzie kwestia dochodzenia określonego zadośćuczynienia wobec osób, które, tak jak pan tutaj poseł powiedział, po prostu się bezpodstawnie wzbogaciły. A karne sprawy to jest osobna zupełnie rzecz. To jest osobna. Jeszcze jedna rzecz. Jest tryb sądowy przewidziany, czyli jest możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na te decyzje, które będzie podejmowała komisja weryfikacyjna. Ja myślałem, że opozycja tutaj przyklaśnie temu i nie wiedziałem, że państwo się zastanawiacie, czy zgłosić swoich kandydatów. Ja być może... Zastanawia? Wszyscy chcą zgłosić swoich kandydatów. No mam tylko... nadzieję, że tak się stanie. Natomiast dziwne jest coś innego, że jeden z najważniejszych urzędników w Polsce i polityk Platformy Obywatelskiej, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, mówi, że nie stawi się przed tą komisją, bo ona uważa, że to nie jest ciało zgodne z konstytucją. Przepraszam, ale ani pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, ani nikt z nas tutaj nie jest od oceniania, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie. My mamy Trybunał Konstytucyjny. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, to jest bardzo zły sygnał, który idzie od ważnego polityka Platformy Obywatelskiej do innych obywateli. Nie uznaje tego, nie uznaje tamtego. To jest właśnie chaos. Naprawdę tak nie wolno robić. I pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, zresztą prokurator krajowy wczoraj sygnalizował, w ogóle może narazić się na odpowiedzialność karną z artykułu 231. Chodzi o przestępstwo urzędnicze, ponieważ ona ma ona ma ogromną wiedzę na temat tego, co się działo w Warszawie. A to, co się działo, jakie były patologie, no to słyszeliśmy przy ostatnim zatrzymaniu. Stawienie się na komisję, która jeszcze nie powstała i jeszcze jej nie wysłała. Ale ona już zapowiada. No dobrze, ale to jeszcze nie wiadomo. Może komisja nie będzie chciała jej wezwać. Więc my to rozważamy. Oczywiście to jest decyzja komisji, ale byłoby to rzeczą dziwną, gdyby pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, dysponująca ogromną wiedzą, nie pojawiła się przed komisją. Ale to jest przestępstwo, jeżeli przed tą komisją by się nie pojawiło? Nie, tam jest karana grzywno za to. Natomiast ja mówię o ewentualnym przestępstwie. Przepraszam, to nie do mnie należy ocena, tylko do prokuratury. Gdyby nie chciała, mając taką wiedzę, zatajała tą wiedzę, nie dążyła do pomocy organom, no to oczywiście można by rozważyć, ale to nie do mnie należy ta ocena. Panie pośle, komisja weryfikacyjna, to znaczy ta ustawa o komisji ma domniemanie konstytucyjności, no i Platforma Obywatelska gotowa jest wziąć udział w pracach tej komisji, a jednak pani wiceprzewodnicząca i kwestionuje tęże komisję i dlatego nie przyjdzie, bo komisja jest bolszewicka i niekonstytucyjna, jak mówi. Mamy poważne zastrzeżenia do uprawnień tej komisji. One wchodzą w kompetencje między innymi niezawisłych sądów. Mieszają rolę właśnie organu administracyjnego z sądowniczym. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz jest profesorem prawa i myślę, że można w jej oceną tutaj też zawierzyć. Natomiast mam nadzieję, że komisja weryfikacyjna rozpocznie swoje prace historycznie od pierwszych słynnych afer przejmowania nieruchomości w Warszawie, czyli od przejęcia przez środowisko Jarosława Kaczyńskiego, ulicy Nowogrodzkiej, Alei Jerozolimskich, Ordona i ulicy Srebrnej, przez pewien kruczek w ustawie, który wprowadził Adam Glapiński przy okazji takiego przeliczenia korzystnego dla dawnych posiadaczy książeczek mieszkaniowych spółdzielczych, które stały się po prostu bezwartościowe po reformie Balcerowicza. Tam zmieniono taki jeden przepis, bardzo sprytnie. Mam nadzieję, że od tego komisja weryfikacyjna rozpocznie, żeby po prostu całe lata 90. Czyli z tą intencją przedstawiciel Platformy idzie do komisji, chcemy wyjaśniać wszystko, prawda? No, ale co się działo złego z nieruchomościami w Warszawie. Żeby zachować tę kolejność, tak? Żeby też rozpocząć od początku, od pierwszej słynnej afery przejmowania, wchodzenia we własność, którą się tylko podnajmowało na początku. I to jest na pewno ważny także, że i to jest niebezpieczne, że komisja weryfikacyjna może sparaliżować część prac prokuratury, która rzeczywiście dzisiaj pracuje i bada bardzo wiele wątków. I ale dobrze, że tak robi. Dlatego, że komisja weryfikacyjna bez materiałów, bez akt nie będzie mogła podejmować żadnych, przyjmować żadnych wniosków, ani podejmować decyzji. Więc te akta będą wędrowały do komisji weryfikacyjnej z organów, które dzisiaj prowadzą różne postępowania i w ten sposób te postępowania mogą zostać zahamowane. Więc obawiam się też tego rodzaju rzeczy. A wreszcie decyzje komisji weryfikacyjnej rzeczywiście, i tutaj pan minister no oczywiście dobrze, że to przypomina, mogą zostać zaskarżone do sądu administracyjnego. I obawiam się, że dla członków komisji weryfikacyjnej będą decyzje sądu administracyjnego raczej dość przykre, dlatego że myślę, że i sąd administracyjny na każdym poziomie uzna, że działania tej komisji weryfikacyjnej nie są zgodne z konstytucją, bo w Trybunał Konstytucyjny niestety już wierzyć nie możemy, bo nie dobrze, istnieje. Ale czy Platforma nie będzie namawiać Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby jednak zmieniła zdanie i jeśli zostanie nie wezwane, będziemy żeby... Nie będziemy namawiać. Dlaczego? To jest każdy obywatel, obywatelka, który będzie wzywany przez tę komisję, musi podjąć taką decyzję osobiście. Krzysztof Łapiński, prezydent, podpisał tę ustawę, nie miał wątpliwości konstytucyjnych? Nie miał wątpliwości, bo prezydent nie ma wątpliwości, że trzeba wyjaśnić tą aferę, czy splot różnych afer, że trzeba też wyjaśnić, bo pan minister Wójcik zadał słuszne pytanie, dlaczego ta komisja wcześniej nie powstała, ale ja bym jeszcze to pytanie rozszerzył. Kto i dlaczego pozwolił, że przez tyle lat powstała ośmiornica prywatyzacyjna? Dlaczego pod okiem, czy pani, nie ostrzegam tego, czy pani prezydent Gąkiewicz-Waltz o tym widziała, nie widziała, ale jednak w Warszawie, w ratuszu działały się takie rzeczy, o których już dzisiaj wszyscy wiemy, że urzędnicy ratusza byli zamieszani w cały ten proceder. I mamy tutaj niestety taką sytuację, że do tych przestępstw, czy tych wyłudzeń, malwersacji dopuszczały się osoby, nie, które kojarzymy jako gangsterzy, tacy, nie wiem, którzy chodzą z drugimi tutaj łańcuchami i jak to się mówi, mają szerokie bary, tylko to byli ludzie często zaliczani do elit, panowie w drogich garniturach, z dobrymi z koneksjami w świecie polityki. Nie białe kołnierzyki, tylko togi. Nie chcę już też mówić, ale to był cały proceder, w który zamieszane było wiele osób na wysokich też stanowiskach. I to jest pytanie, dlaczego tak się stało, że nikt tego nie widział, czy pani Gronkiewicz-Waltz nie widziała, co się dzieje w ratuszu. I co jest, O tym zaproponowanym przez pana posła Grupińskiego planie pracy. Panie ministrze, co pan o tym planie pracy, żeby zacząć od początku, od najwcześniejszych decyzji? No to wtedy znowu pewnie z jednym ze świadków musiałby być też wyzywany Donald Tusk, bo zdaje się, że on był jednym z tych likwidatorów RSW i zdaje się, że pewne decyzje, nie, decyzje łatwiejsze by było wiele późniejsze. Podział tytułów prasowych zapadły na poziomie porozumień politycznych i zapadły i w nich też swój udział miał Donald Tusk. No, ja nie chcę mówić znowu, że wina Tuska, czy wzywamy kolejne Tuska, ale jak pan... Proszę bardzo. Przewodniczący Grupiński jakby o tym wspomniał, no to historycznie też tak było, że to nazwisko się też tam pojawia. Ale oczywiście to jest odwrócenie uwagi od tego, co jest dzisiaj realne, bo my czytamy dzisiaj w gazetach i to nie przychylnych Prawa i Sprawiedliwości, bo akurat o tej aferze najwięcej pisała chyba Gazeta Wyborcza. Czytamy o dziesiątkach przypadków, kiedy wyrzucano ludzi na bruk, kiedy ludzie szukali pomocy w ratuszu i tam nie znajdywali, kiedy znajdywano jakieś 110 czy 120 letnich spadkobierców gdzieś w Kanadzie, którzy nagle się ujawnili ze swoimi roszczeniami do kamienic wartych dziesiątki milionów. Czyli przede wszystkim komisja ma pomóc tym ludziom, którzy doznali uszczerbku, którzy... Ja uważam, że ta afera rozrosła się do takich rozmiarów, że istniała ośmiornica reprywatyzacyjna i tu każda decyzja, czy każde działanie, które pozwoli na przede wszystkim wykrycie sprawców, ukaranie ich i zadośćuczynienie ludziom, którzy na tym stracili, jest cenne i pożyteczne. I może działać i prokuratura, i CBA, i komisja weryfikacyjna, bo też każda z tych instytucji ma trochę inne zadanie. Pani marszałek Dolniak. Ale chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć. Jedno zdanie powiedzieć, że największa działka w Warszawie, ponad 30-hektarowa po stronie praskiej, została nieprawnie przekazana przez urzędników w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, więc trzeba badać wszystkie okresy rządów w Warszawie. Ktoś wzdychał, nie wiem, kto teraz będzie mówić. Ja wzdychałem. Teraz będzie mówić Barbara Dolniak. Czy ta ustawa jest niekonstytucyjna? Jest. Jest dlatego, że zawiera szereg przepisów dających członkom tej komisji prawo do decydowania w sprawach, które przysługują prokuratorom i sądom. Jest niekonstytucyjna, bo o sprawach, których decydować będą mają prokuratorzy lub sędziowie, decydować będą politycy. Ale proszę zobaczyć, już po tej rozmowie, która się tutaj toczy, wynika... Jak może funkcjonować ta komisja w przyszłości? Tu już po tej rozmowie to powinno być pierwsze. Kto się stawia, kto się nie stawi. Jeszcze komisja nie zaczęła pracować, a już toczą się dyskusje, odkąd się powinna zacząć, znaczy od jakiego momentu kto powinien się stawić. Pani prezydent Warszawy powiedziała, że nie stawi się przed tą komisją, bo dla niej jest ona niekonstytucyjna. Ale nie powiedziała, że nie stawi się w prokuraturze albo w sądzie. To sądy i prokuratura są do rozstrzygania spraw dotyczących naruszenia prawa. Ale jednak jeszcze, Nowoczesna nie bojkotuje tej komisji. Nie, Nowoczesna zapowiada, że przedstawi swojego przedstawiciela do tej komisji, chociażby z tego względu, pan poseł Meysztowicz będzie, tak? Tak, to będzie, jest czas do 19 maja. No, taki termin wyznaczył pan prezydent, pan marszałek do wskazania kandydata. Tak, mówi się o osobie pana posła. Natomiast dlaczego? Chociażby dlatego, by patrzeć na ręce Prawa i Sprawiedliwości, by nie uczyniło z tego tuby politycznej. Bo to najgorsze, co dla tych postępowań mogłoby się wydarzyć. Włożenie tematów prawnych, problemów ludzi, którzy doświadczyli w związku z reprywatyzacją straty majątku, często straty mieszkania, szalonych dolegliwości, nie przerodziło się w polityczny dyskurs, w polityczną pyskówkę, bo to niestety będzie niedobre. A proszę zobaczyć, prokuratura w ostatnich czasach działa. Pokazywane są działania, decyzje. Dziękuję za to zdanie, pani marszałek, że prokuratura w ostatnich czasach zaczyna działać. Bo w tym czasie toczą się w tej kwestii postępowania. Gdybyśmy mówili również już o postępowaniach przed sądem, pewnie i o tym by się mówiło. Natomiast tworzenie tworów, które pozostają w niezgodności z konstytucją, ma niestety jedno wielkie niebezpieczeństwo. Kiedyś zbadana zostanie ta ustawa i kwestia jej zgodności z konstytucją. I jak będą podważone? Tak? Mogą być podważone. Proszę wtedy zobaczyć, jaka wytworzy się niebezpieczna sytuacja. Poza tym, tworząc prawo, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Skoro tworząc prawo, chcemy, żeby to prawo przestrzegać, to musimy tworzyć takie prawo, by ludzie, których to prawo dotyczy, nie powiedzieli, że oni nie muszą się tak zachowywać, bo to prawo jest niezgodne chociażby z konstytucją. Takiego działania nie możemy dopuścić. Proszę poczekać. Na razie jeszcze nie ma decyzji tej komisji. A proszę sobie wyobrazić sytuację. Jest pan, z tego co wiem, panie ministrze, prawnikiem. Powszechnie wiemy, bo to wynika z prawa, że to sąd decyduje o tym, czy komuś przysługuje odszkodowanie, czy też nie. A państwo w tym projekcie i w tej ustawie zawarliście rozstrzygnięcie, że to komisja będzie decydować. I to chociażby świadczy o tym, że ta komisja jest niekonstytucyjna, a państwo ją tworzycie z osobą, która nie jest prawnikiem na dokładkę, jako przewodniczącym, która stanąć ma na czele, która będzie waszą tubą polityczną. Tak to po prostu będzie wyglądać. Empatia nie jest elementem orzekania, panie ministrze, tylko wiedza i doświadczenie. Pani o Patryku Jakim, który zrobił. Dobrze, to ja sobie pójdę, bo już słuchacze może... Pójdę, państwo sobie poradzą. Jestem pewien, że tak naprawdę, jeżeli chcemy walczyć z tą patologią, która się dzieje w miastach, to nie wystarczy łapać tych, którzy wykorzystują źle funkcjonujące prawo, ale przede wszystkim je zmienić. I tutaj tych prób przez ostatnie 20 parę lat było kilka. Dwie zawetował między innymi prezydent Komorowski. Podejmowało je Prawo i Sprawiedliwość, podejmowało je Platforma Obywatelska. Żadna się nie udała. grała. Jest teraz projekt reprywatyzacyjny i żeby skończyć z patologią, trzeba zmienić prawo. Trzeba po prostu zmienić prawo, więc zastanawianie się nad komisją weryfikacyjną to jest oczywiście łatanie dziur, które w tym pokładzie mamy, natomiast nie zmienimy nic, jeżeli nie będziemy, nie skasujemy tego narzędzia, które te dziury w tym pokładzie robi, tak? To jest najważniejsze. I teraz pytanie do państwa jest takie, jeżeli już pani wychodzi, to ja powiem sobie zadać pytanie. Panu dziennikarze, wszyscy wiemy. Ale kto tak naprawdę będzie chciał poprzeć taką ustawę reprywatyzacyjną? Które ugrupowanie będzie chciało stanąć po stronie mieszkańców i zadbać o to, żeby... No my ją żeby się wszyscy, myślę, że na pewno wszyscy, że to prawo będzie dobre. Mam jeszcze inne sprawy. Pana pytanie wyjdzie. Powiedziała pani marszałek Dolniak, że pacjent jaki nie jest pewnikiem. Być może lepiej, że nie jest pewnikiem, bo zbyt dużo rzeczy, które się działo wokół afery prywatyzacyjnej, było robionych przez pewników. Nie chcę tutaj oskarżać całej Trybunału Konstytucyjnego. Po co się wybielali do Trybunału Konstytucyjnego prawników? Trzeba było wybrać polityków. Tutaj było jest adwokatów i różnego rodzaju ludzi. Ostatnio polityk nam się ujawnił w Trybunale Konstytucyjnym. Że jaki patyk, jaki nie jest pewnikiem. I później słuchacze napiszą, że po prostu ja sobie z państwem nie radzę i że powinnam coś robić, ale nie wiem, czego ja mam używać. No nie wiem, jakieś... Nie mam takich kar jak marszałek. Nie mogę wykluczać z obrad, prawda? No to nieładnie. Jeszcze raz spróbować. Nie. Ale ja nie stosuję takich guzików. Proszę państwa, ponieważ tutaj już padło nazwisko pana profesora Mrowskiego, to poproszę o krótki komentarz. Czy pan profesor powinien ponieść jakąś karę dyscyplinarną, ponieważ zdaje się, że ewidentne jest to, że już pomijam treść jego wypowiedzi, jego tezy głoszone na wykładzie w Oksfordzie, ale powiedział, że jest przedstawicielem jednocześnie i Trybunału, i rządu, więc no to jest... ewidentne sprzeniewierzenie się w zasady niezawisłości sędziego, czy zresztą nawet określoną ustawą, nową ustawą o sędziach Trybunału. Więc czy powinien ponieść konsekwencje, panie ministrze? Ale pani redaktor, ja nie słyszałem tej wypowiedzi, bo... Wszyscy tak mówią, że nie słyszeli, a ona była wielokrotnie... Wczoraj sobie czytałem tekst wykładu, ale jeżeli można, tekst wykładu po prostu... nie widziałem tam jakichś rzeczy tak strasznych, jak zostały tak potwornie wyolbrzymione. Być może warto, żeby bardzo dokładne tłumaczenie tego wykładu zrobić. Natomiast widziałem tylko fragmenty, gdzie pan profesor, bądź co bądź jednak człowiek z dużym dorobkiem naukowym, co tu dużo mówić, który z całą pewnością, tak jak mówiliście przed chwilą pani Hannie Gronkiewicz-Wadrze, że jest profesorem prawa. No, pan profesor Morawski też jest. Mówił o kwestiach korupcyjnych. No nie dalej jak wczoraj, bodaj zostały zatrzymani adwokaci chociażby. Ale proszę też mi nie przeszkadzać, prawda? O tym, że wznowiono śledztwo dotyczące możliwości korupcji w Sądzie Najwyższym, też o tym wiemy. Więc proszę państwa, ja nie znam dokładnie jego wypowiedzi, na pewno jedno mogę zdementować. No, nie reprezentował rządu, nie jest przedstawicielem rządu, nie był przedstawicielem rządu i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale w odpowiedzi na pytanie, w czyim imieniu pan to mówi? Czy w imieniu Trybunału, czy w imieniu rządu? I powiedział i to. Tylko o tym mówię. Już nie analizuję treści tego, mówił? Co powiedział. Chodzi o pana profesora? Tak, chodzi o pana profesora. Pan profesor, z tego co wiem, pokazywał przyczyny sporu konstytucyjnego w Polsce. Z tego co wiem, z tekstu, bo on dorzucał swoje również zdania, no bo ja widziałem tylko fragmenty w mediach tej wypowiedzi. Natomiast mówił to, w czyim imieniu trudno mi powiedzieć. No pewnie w swoim imieniu. Ma prawo uczestniczyć, wie pani, w różnych konferencjach naukowych. On odpowiedział na pytanie, w czyim imieniu to mówi. Na pewno nie mówił tego w imieniu rządu. Nie jest przedstawicielem rządu i profesor prawa doskonale o tym wie i proszę tutaj jakby tego nie mówić w taki sposób, bo to zostało znowu tak wyolbrzymione, że jak zobaczyłem ten tekst w wersji angielskiej, no to trochę się zdziwiłem, no może mój angielski jest za słaby. Czy jakiś komentarz w tej sprawie? Bo jeszcze mamy inne ważne tematy, więc nie mogła się dowiedzieć, czy według państwa powinny być jakieś, nie wiem, jakaś kara dyscyplinarna, czy inne konsekwencje. Nie ma takich narzędzi, natomiast powoli zaczynam rozumieć, dlaczego ministrem spraw zagranicznych jest minister Waszczykowski, bo chyba on rzeczywiście najwięcej tej dyplomacji ma w sobie z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, nie może być tak, że ktoś wyjeżdża za granicę i krytykuje nasze polski ustrój prawny. prawne. Znaczy, my jako Kukiz15 nie zgadzamy się na to, żeby to robiła Platforma, Nowoczesna, PiS, czy ktokolwiek inny, będący u władzy. Jeżeli ktoś wjeżdża i mówi, że u nas jest korupcja, że sędziowie nawet z Sądu Konstytucyjnego biorą w łapę, no to jest znacząca przesada i absolutnie powinniśmy to po prostu potępić. Natomiast narzędzi do karania nie ma, więc jedyne, co możemy, to potępić. Tak naprawdę można... Narzędzia są po prostu, bo po pierwsze natychmiast powinien sędzia Morawiecki podać się do dymisji, no, i ustąpić z Trybunału. Ale są środki dyscyplinarne, które ma pseudoprezes Trybunału, pani Przyłębska. Właśnie że w ustawie jest to zapisane. Tak, to jest, oczywiście, że są zapisane. Może być nawet usunięty z grona sędziów. No tak nie można mówić. Pseudoprezesem. Tak, bo z błędami została wybrana przecież według państwa zresztą ustawy. Ale już nie, można, nie wchodząc w te szczegóły. Tak. Chodzi mi o coś innego, że sędzia Barawski zrobił ogromny kłopot obecnej ekipie rządzącej, dlatego że powiedział, że korupcja szaleje w obecnym rządzie, w obecnym Trybunale Konstytucyjnym, że są na to ewidentne dowody. Użył takiej formuły. I to jest skandaliczne, dlatego że to, o tym, o czym mówiła pani redaktor też, o tym, że on wypowiada się w imieniu rządu, że jest, tak się utożsamia z obecną ekipą rządzącą, że po prostu uważa, że to, co mówi, mówi w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. No więc tu widać wyraźnie, jakich ludzi dobierał pani do Trybunału Konstytucyjnego. Pani pośle, jedno pytanie mogę zadać, a że bliski z kim się utożsamia? Bo ja pamiętam, nigdy się nie wypowiadał w imieniu żadnego rządu. Czego się pan nie wypowie? To możemy odpowiedzieć. Ja w zasadzie mogłabym powiedzieć, że no, nic lepszego opozycji niż wypowiedź pana Morawskiego nie mogłoby się wydarzyć, tak? Ale nigdy tego nie powiem. Dlaczego? Dlatego, że ta wypowiedź pokazuje, jak łamanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów idzie w złą stronę. Jak podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości taka właśnie wypowiedź. Bo jak nazwać powiedzenie, że jest powszechna korupcja, powszechne łapówkarstwo w sądach, w tym w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym? Jeżeli ma się taką wiedzę, to przepraszam, to idzie się i pisze się pismo do prokuratury z informacją, bo taki ciąży obowiązek społeczny na każdym z nas. Mówienie o tym... Mówienie o tym. Nie słyszałam, żeby pan profesor powiedział, że przekazał w tym względzie jakiekolwiek pismo do prokuratury. To po pierwsze. A po drugie, są środki na to, żeby zaradzić takim wypowiedziom. Jest możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Jest możliwość decyzji prezesa, które mogą być natychmiast w postaci chociażby odsunięcia od orzekania do czasu rozstrzygnięcia przez sąd dyscyplinarny. Inne kwestie, przepraszam, no to jest wręcz nie do przyjęcia. Pan profesor zasiądzie chociażby w składzie orzekającym, który będzie rozpatrywał wniosek w kwestii badania wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. No proszę państwa, jeżeli osoby, które udzielają takich wypowiedzi, potem mają orzekać, jak my, obywatele, tak zwykli obywatele, nie, bo ja mam makijaż, a może przecież ja mam makijaż na sobie, wcale się nie czerwienię. Która będzie niekonstytucyjna. Ale nigdy nie powiedział, ale nigdy nie powiedział w żadnym wywiadzie o łapówkarstwie, o korupcji, nie przedstawiając jednocześnie dowodów. A tutaj poszła w świat informacja, jak to skorumpowany jest wymiar sprawiedliwości. Ale państwo macie taką metodę funkcjonowania. Będzie teraz mówił. To po proszę bardzo. Roku rządu Proszę. Ale Krzysztof Łapiński też może. Ja tylko przypominam, że nie mówiłem. Dziękuję za dopuszczenie do głosu. Ja nikomu nie przerywałem. Czekałem na swoją kolej. No, troszeczkę to jest smutne, bo z jednej strony możemy się zgadzać lub nie zgadzać z wypowiedziami pana Pewsoja, ale nie chciałbym też, żeby jego dorobek sprowadzać do tej jednej konferencji, bo jednak ja zasiągnąłem trochę opinii, popatrzyłem na to, kim pan profesor Morawski jest. I z tego co wiem, jest jednym z najwybitniejszych znawców teorii prawa. Tytuł profesorski otrzymał kilkanaście lat temu od Aleksandra Kwaśniewskiego. Więc to, tym swoją wypowiedzią pewnie trochę przyćmił swój wcześniej dorobek naukowy. A prezydent nie będzie w żaden sposób dyscyplinował sędziego Morawskiego, tak samo jak nie dyscyplinował wypowiedzi sędziego czy przewodniczącego Rzepa też często politycznych, mających charakter polityczny, czy bardziej mający charakter niemalże też polityczno-publicystyczny. To jest sprawa wewnętrzna Trybunału i jeśli ktoś ma się tym zająć, to nie pseudoprezes, bo takiej funkcji nie ma, jest prezes Trybunału Konstytucyjnego i też lepiej nie używać takich takich sformułowań, a dla nas wszystkich jest to przez to gej nauczka, że trzeba, że wszędzie, gdzie jesteśmy, czy na konferencji naukowej, czy innej, nawet jak dyskusja nas trochę poniesie, czy myślimy, że nie jesteśmy obserwowani, to jesteśmy wszędzie obserwowani. Politycy, ważni sędziowie trybunałów i tyle. No, szkoda, że jest cała ta burza, bo ona niestety przesłania i dorobek samego profesora naukowy, no i trochę źle wpływa na klimat wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ale to szkoda, to jest tak ogólnie rzucone, czy to jest jakaś pretensja, że w ogóle ktoś się tym zajmuje, panie ministrze? Lepiej, żeby tego nie było, to jest oczywiste. Pan prezydent nie może dyscyplinować sędziów, trzeba to głośno powiedzieć, bo nie ma w tym względzie żadnych uwag. Jarosław Kalinowski, króciutko, bardzo proszę. To jest władza wykonawcza. Oczywiście, ale to zastrzegam, bo czasami mam wrażenie, że niektórzy państwo oczekują, że prezydent był jednocześnie prezesem trybunału. Ale nie, tylko mówię, w sferze publicznej się pojawia, że prezydent był także szefem. To pan teraz Jarosław Kalinowski. Żeby nazywał prokuraturę i jeszcze był zwierzchnikiem ministrów. Jarosław Kalinowski. Zgadzam, nie ma takiego. Pan minister był bardzo zdyscyplinowany, ale do czasu. W tym wykładzie, kompromitującym wykładzie dla pana profesora, niestety, był też fragment o tym, że polski rząd jest przeciwko homoseksualistom i innym takim, ale przecież prokuratura nikogo nie ściga. No, to jest naprawdę też kompromitujące, ale to przede wszystkim wstyd dla Polski. Bo pan profesor, sędzia, no był tam przedstawiany na tej konferencji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Polskiego Sądu Konstytucyjnego. No temat wykładowo związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Ale niestety jest to wstyd dla Polski. No tak nas teraz widzą i dowód tego był kilka dni temu. To, że jest to kompromitujące dla samego profesora, to można powiedzieć, że to jest problem pana profesora. Ale to jest też kompromitujące w mojej ocenie dla tych, którzy wybierali go na taką funkcję. Skład Trybunału Konstytucyjnego, no bo przecież ustawowo mówi się, że do tego gremium mają trafiać najwybitniejsi, najzacniejsi, z największym dorobkiem. Co robić? No panie, ale tu znowu się pojawia nazwisko pana Antoniego Macierewicza, przecież oprócz pana Berczyńskiego, to pan Morawski też tam, zdaje się, w tych komisjach razem współpracował. No widać to otoczenie i kto dzisiaj decyduje w tak ważnych gremiach o przyszłości Polski. Dobrze, mamy mało czasu i ciekawą sytuację. Mianowicie jest teraz debata o debatach i jest w tle sprawa przetargu na śmigłowce. Są też różne troszkę dziwne wypowiedzi dotyczące uchodźców, a także zmiana stanowiska. Trochę dziwne? Trochę dziwne. Bardzo dziwne. Dla mnie trochę dziwne, bo ja już tyle widziałam, tyle słyszałam, że dla mnie tylko trochę dziwne. Ale Nowoczesna od początku ma jednakowe w tej kwestii zdanie, także nie zmienia go w zależności od sytuacji. Dobrze, czy w tej sytuacji jednak, czy jakieś takie debaty nie byłyby rzeczą pozytywną, żeby sobie omówić, jak w przyszłości mógłby wyglądać program 500+, w ogóle polityka społeczna, kwestie emerytalne, jak wygląda kwestia przetargów na śmigłowce, na samochody dla VIP-ów, bo nikt będzie się też dzięki głosom PiS-u także zajmował sprawą. Panie ministrze? Ale z kim mamy debatować? Z Platformą Obywatelską, tak, której przewodniczący w ciągu ostatnich... Ale proszę mi nie przerywać. Z Nowoczesną. Przepraszam, ale tak, państwo stosujecie po prostu taką metodę, żeby nie można było dokończyć. No ja państwu nie przerywam. Proszę nie przerywać. Troszeczkę. Z kim mamy prowadzić, pani redaktor, tą debatę? Z Grzegorzem Schetyną, który się dziwnie zachowuje, który właściwie Platforma swój cały program zrujnowała w ciągu ostatnich kilku dni. Zrujnowała. Ja widzę, jaka to jest gratka dla dziennikarzy, którzy biegają po Sejmie i tylko mogą zapytać senatora czy posła jakiegokolwiek Platformy Obywatelskiej, jakie ma stanowisko, bo właściwie każde, jakie wypowie, będzie prawdziwe. To jest zrujnowanie. Ja mogę powiedzieć, jakie zrujnowanie? Ale jakie? No, pani redaktor, na temat wieku emerytalnego. Na temat, no dobrze, jeżeli jeszcze tutaj pan poseł powie, że pomylili się, uderzy się mocno w piersi i powie, że Platforma się pomyliła, Jarosław Kaczyński miał rację, bo tak właśnie wynika to z zachowania jego lidera, jego partii. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest ważne dla obywateli. My robimy swoje, konsekwentnie. Platformie nie powinno się wierzyć. Te ostatnie kilka dni pokazuje, jaki jest tam chaos, jaki chaos zapanował. Jeden mówi o tym, że będzie urealnienie wieku emerytalnego. Drugi mówi, że nie wie, na czym polegać będzie urealnienie, to znaczy urealnienie. Potem się okazuje, że mówią, że utrzymają wiek emerytalny. Jest jakieś szaleństwo. Program 500 plus likwidują. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To samo z wiekiem emerytalnym. To kłamstwo. Przypomnę rok 2000. Kłamstwo. Niech pan tak nie kłamie bezczelnie. Ale dlaczego nie? Bo na to roku mówimy, że nie zlikwidujemy, a pan mówi, że zlikwidujemy. Ja powiem panu, jak pana lider kłamał. Przed wyborami powiedział, że nie stać Polski na program 500+. Po wyborach powiedział, że stać. Potem powiedzieliście, że jeszcze dodatkowo na jedno dziecko. Potem w innym medium komercyjnym powiedział, że nie stać, bo budżet na to nie stać. A ostatnio mówił o tym, że tylko będzie program plus dla tych, którzy pracują. Proszę pana, zlikwidujecie. Podwyższycie Polakom wiek emerytalny i zlikwidujecie program 500+. Czyli nie będzie debat. Barbara Dolniak, mamy mało czasu. Ja jestem zwolennikiem rozmowy, dyskusji. Bo wtedy się, wtedy jest szansa na ustalanie, na wypracowywanie dobrych pomysłów. Panie ministrze, ja od samego początku jestem gotowa na dyskusję z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Nawet państwo mówicie, że zgłaszane przeze mnie uwagi są merytoryczne. No ale jakoś nie chcecie usiąść ze mną do debaty. No ja panu dzisiaj również tutaj w radiu proponuję debatę. Ja chętnie porozmawiam o wymiarze sprawiedliwości, ale jakoś nie chcecie mnie zaprosić. Nikogo nie zapraszacie do debaty o wymiarze sprawiedliwości. A co się w tym wymiarze sprawiedliwości dzieje? Wszyscy widzimy. I też widzimy, ile jest czasu do końca audycji. 3 minuty łącznie z przedstawieniem gości Piotr Apel. To nie tylko jest kwestia wymiaru sprawiedliwości, ale w ogóle debat czy dyskusji nawet w komisjach. Widzimy, co się dzieje z poprawkami opozycji, z poprawkami Kukiz 15. Wszystkie przepadają. Często nawet te merytoryczne wracają w Senacie już jako Prawo i Sprawiedliwości. I to jest taki mania, wszystko, co jest nie PiS, jest złe, po prostu. I to jest rzecz patologiczna i absolutnie, z którą warto byłoby skończyć, bo doprowadzi nasze państwo do takiego ślepego zaułka, gdzie tylko lider jednej ugrupowania będzie miał rację. To nigdy tak nie jest. No właśnie, jeszcze lider jednego ugrupowania czasem zmienia zdanie. Rafał Grupiński. Przede wszystkim jeszcze raz, teraz już bez krzyżowania się głosów, chcę zaprotestować przeciwko temu, co mówił pan minister na temat zmian, jeśli chodzi o nasz program. Jeśli chodzi o 500+, jesteśmy tutaj konsekwentni. Powiedzieliśmy o tym, że jeśli ten program został uruchomiony, to, to powinien być uruchomiony w całości, tak jak obiecywaliście w kampanii, czyli na każde dziecko. Jeśli tego nie zrobiliście, to my to zrobimy, kiedy obywatele zechcą przekazać nam władzę w wyborach, jeśli uda nam się odnieść taki sukces w przyszłości. To jest po pierwsze. Po drugie, wezwaliśmy do debaty kilku ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zrobiliśmy to jako gabinet cieni. Oczekujemy, że taka debata merytoryczna się odbędzie na oczach opinii publicznej, bo od tego są politycy, żeby takie dyskusje na temat programowe, merytoryczne prowadzić, a nie tylko uprawiać łódzkę polityczną w różnych programach. Tak nam się czasami zdarza, głównie przed 10:00 zresztą. Dzisiaj trochę wcześniej zaczęliśmy. No właśnie, ale też... Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć, że to jest... Że to jest kwestia tego, żeby po prostu rzeczywiście wyborcy w przyszłości wiedzieli, jakie podejmować decyzje, bo oszustwa, jakim są często poddawani wyborcze, po prostu powodują potem sytuacje takie jak dzisiaj, że rządzą nami ludzie, którzy chcą zlikwidować demokrację w Polsce, jeżeli, wyprowadzić nas z Unii Europejskiej. Dobrze, ale jeżeli Grzegorz Schetyna zmienia w swoich wypowiedziach program sprzed kilku miesięcy, to też nie jest dobre, prawda? Ale nie zmienił programu, to nie tak. Serię przejęzyczeń miał. Niestety coraz bardziej częściej polityka sprowadzana jest do wywoływania emocji, to coraz bardziej tych złych, najgorszych emocji, nienawiści wręcz do tych, którzy myślą inaczej albo są po drugiej stronie. A nie ma miejsca na taką merytoryczną debatę. Dzisiaj emocje są koncentrowane między innymi na tym, czy nowa władza po wyborach, który mowa o Platformie, to podniesie wiek emerytalny, czy nie. A jednocześnie premier Morawski w Ministerstwie Finansów prowadzi pracę, żeby zachęcić ludzi, żeby nie odchodzili na emerytury wcześniej, tylko żeby później. Czyli chce doprowadzić do tego, co nasza koalicja zostawiła, PSL, emerytury częściowe, wcześniejsze. Już raz podwyższaliście. I jedno zdanie. No, rolnikom podwyższyliście z dnia na dzień. Ale pan nie z dnia na dzień prawdy. Rolnikom podwyższyliście. Minister Łapiński. Minister Łapiński. Ale jak grzecznie czekam, aż pani udzieli głosu. Właśnie chciałam tylko powiedzieć, że te emerytury miały być częściowe. No przenieśliście. No, do wszystkich do końca tego roku. Do końca tamtego. Częściowe miały być dla wszystkich. Panie